בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות, אור החיים, כרך ג', הלכות ארבעה מינים, הלכה א', הלכות לולב ואתרוג. א', על פי התורה בראשית לעיני כל ישראל בליקוטי תניאנה סימן סמך זין. עיין שם ומה שכתוב שם בסימן הקודם בעניין מחורת יום הכיפורים שקוראים שם השם. ומה שכתוב בשיחות הר"ן בחינת אתרוג, שזוכין על ידי בחינת והנה נער בוכה מיד ותחמול עליו וכולי, עיין שם. כי האתרוג הוא פרי עץ הדר, בחינת יפה נוף משוש כל הארץ. בחינת ויהי יוסף יפה תואר ויפה מראה. כי הערת האתרוג מבחינת יוסף שהוא ידוע ויופי של כל הגוף כידוע. וזה בחינת ארבעה מינים כנגד ארבעה יסודות שנמשכים מארבע אותיות השם כמובן. היינו, כי ארבעה מינים הם כנגד ארבע אותיות השם, שמשם נמשך הפאר והיופי שהוא כלליות הגוונין, בחינת תלת גב נינדענה ובתיין. ומשם נמשכים ארבעה יסודות. וזה בחינת השלושה מינים שבלולב שנאגדים יחד בפני עצמם, והאתרוג בפני עצמו. כי השלושה מינים בחינת תלת גב נינדענה, והאתרוג בחינת בת עין. ואחר כך מחברים יחד, כי כולם נכללים ונתחברים יחד באתרוג שכולל הפאר והיופי. כי האתרוג הוא בחינת בת עין שכולל כל הגב נינדענה. וכל זה זוכין אחר יום הכיפורים, שאז נגדל שם השם על ידי הסליחה של יום הכיפורים כמבואר שם. שזה בחינת שקוראים מחורת יום כיפור שם השם כמו שכתוב שם, עיין שם. כי אז, אחר המחילה והסליחה של יום הכיפורים, שעל ידי זה נגדל שם השם כנ"ל, אזי תכף נתרצה השם יתברך לישראל, והזהירם על מלאכת המשכן ועל שבת. שהם גם כן בחינת שם השם, בחינת תלת גב נינדענה ובתיין כנ"ל. ועל כן, אחר כך זוכין על ידי זה למצוות אתרוג וארבעה מינים, שהם גם כן בחינת שם השם, בחינת תלת גב נינדענה ובתיין כנ"ל. וכל זה נעשה על ידי בחינת והנה נער בוכה מיד ותחמול עליו. כי לפעמים נתעלם הפאר והיופי. וזה בחינת חורבן בית המקדש. והתיקון לזה להיות מתאבל על חורבן בית המקדש, ואזי השם יתברך משים פאר תחת אפר כמו שכתוב שם. וזה בחינת והנה נער בוכה מיד ותחמול עליו, שעל ידי שבוכין ומתאבלין על חורבן בית המקדש, על ידי זה השם יתברך מרחם ומשים פאר תחת אפר, ואזי זוכין לאתרוג הדר בחינת פאר הנ"ל. כי גם הבחייה שבוכין בראש השונה וביום הכיפורים היא גם כן על חורבן בית המקדש. כי כל התפילות והבקושס של ראש השונה ויום הכיפורים צריך לכוון בהם רק על גלות השכינה כמו שכתוב בזוהר. נמצא שמה שאנו בוכין ועושים תשובה על עוונותינו בימים נוראים, הכל כדי לתקן הפגמים המעכבים את השכינה בגלות, המונעים את בניין בית המקדש. ועל ידי הבחייה הזאת זוכין לפאר תחת אפר כנ"ל. וזה בחינת והנה נער בוכה מיד ותחמול עליו. ועיקר הרחמנות לשוב ולבנות חורבות ירושלים ולשים לאבלי ציון פאר תחת אפר. ועל ידי זה זוכין לאתרוג שהוא פרי עץ הדר כנ"ל. ב. ולבאר קצת יותר. כי עיקר הסתלקות מאורי אור שזה בחינת העלמה, שנתעלם הפאר הוא על ידי הבחייה של השכינה, בחינת רחל מבכה על בניה. ועל כן התיקון הוא גם כן על ידי הבחייה של ישראל. כי כנגד מה שפגמו וגרמו בחייה לשכינה שעל ידי זה נסתלקו מאורי אור ונתעלם הפאר, כנגד זה צריכים לעשות תשובה ולבכות על החטאים והפגמים שעל ידם גרם בכייה לשכינה כביכול. ובזה בעצמו מתקן מה שפגם. ואזי השם יתברך מרחם ומשים פאר תחת אפר, שזהו בחינת תיקון הבכייה כנ"ל. כי אף על פי שהבכייה הוא בחינת הסתלקות מאורי אור והתגברות מאורי אש חס ושלום, אף על פי כן, כשאנו מתעוררים בבכייה, אזי השם יתברך מרחם בבחינת והנה נער בוכה מיד ותחמול עליו. ועל ידי גודל הרחמנות הוא יתברך מהפך מהפך אל הפך ומשים פאר תחת אפר. היינו תחת אפר שנעשה על ידי הבכייה הנ"ל. ועכשיו נתהפך ונעשה על ידי הבכייה פאר תחת אפר, כי הכל תלוי בנו, כי אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים כמו שכתוב בתיקונים. ועל כן על ידי הבכייה של השכינה אין נתעורר גאולה, כי אדרבה, זהו בחינת הפגם שגרמנו בכייה לשכינה כביכול, שעל ידי זה נסתלקין מאורי אור כנ"ל. אבל תכף כשאנו מתעוררים בתשובה בבכייה, ואזי נתעורר רחמיו יתברך ונתקן הפגם שגרמנו בכייה לשכינה, ונעשה פאר תחת אפר. וכל זה ברחמיו יתברך, בחינת והנה נער בוכה, מיד ותחמול עליו כנ"ל. ועל כן זוכין לפרי עץ הדר בחינת פאר אחר ימים נוראים כנ"ל. סוגריים, מחמת שבשנה זו ואשתקד היו שריפות הרבה, בשביל זה לא היו מצויים אתרוגים, כי היה התגברות מאורי האש שהוא בחינת התעלמות הפאר כנ"ל, וכמו שכתוב שם. אף על פי כן, על ידי בחינת והנה נער בוכה וכו' זכו לתרוגים נעים כנ"ל.